Baba, oh, se baba mo fi yin fun o meta lo ko jaji o ba o se baba mo fi yin fun o meta lo ko jaji o ba o se baba ele buruke o o se baba ele buruke emi ta ye ro tele pe n o le je nkankan o wa fo ta sele ya o fi ni awon o ke ti mogun wa n joju o ta mi o o se baba mi to so banu je derin o se baba ele bu ke o re to lo se laye mi po la ka we ra ra emi a jo ma tun fo so ke sa de ye o e ro ta ni ka lo sa ju ka ma ti ti ma le ta bi ka lo ka ma ti e de le wa le mo o se un baba ele bu ke te ba bi mi ma ri so ma ri ka ye ye ìràwọ̀ olókìkí ńlá yọṣọ lọ́jọ́ ọjọ́ kan mi ò tètè mọ̀ pọ̀dọ̀ mi ló ń yọbọ̀ ò ṣe bàbá ọ̀nà tó mi ń gbà wọnú agbọ̀n ẹ̀ẹ́dá kò lè mọ̀ ọ̀nà àránṣá níṣẹ́ rẹ̀ láàyè ẹ̀dá gba mo ṣubú àwọn ọ̀tá mi ń yọ̀ mí o o ṣe bàbá mi tó sọ bànú jẹ́ dẹ̀rín o ṣe bàbá ẹlẹ́ burúkẹ́ orí tó ló ṣe láyé mi pọ̀ kò lákàwé rárá èmi àjọ má tún fọ́ sókè san díẹ̀ orí èrò ọ̀tá ni ká lọ ṣáájú ká má tètè wálé tàbí ká lọ ká má ti ẹ̀ẹ́dẹ́lé wálé mọ́ o ṣe ń bàbá ẹlẹ́ burúkẹ́ ti ki su onba ti ki re talunda bi re wa alagbara bi re o talunda bi re alagbara bi re o talunda bi re o alagbara ugbe ogo kari ogo lati nu ogo lo se nu ogo onba ti ki su onba ti ki re lope o igba ti moro ise iyanu baba laye mi ori bipe mo je jesu mi lope repete bi re o ta lo da bi re